kibice też. Mamba Łaga, Mamba Łaga, powiesz sobie, to widzisz kata. Koncert zespołu Lux Torpeda w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przypomnimy w niedzielę, tuż po godzinie 19. Zapis wideo dostępny będzie na trójkowej stronie i kanale YouTube. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim redaktor znowu łapie się za głowę. No a to z powodu bardzo ważnego jubileuszu. Ważnego zarówno dla fanów brytyjskiego Big Beatu, i proszę tutaj nie mylić z polskim Big Beatem, bo niewiele mają ze sobą wspólnego, ale też jubileuszu ważnego dla wszystkich fanów muzyki elektronicznej. Chodzi o duet The Chemical Brothers, który w tym roku kończy 30 lat swojej działalności. Ed Simons i Tom Rowlands to panowie tworzący ów duet. Duet, który na samym początku miał się nazywać Dust Brothers. I tak też te pierwsze płyty, pierwsze epki właśnie były sygnowane. Doszło do pewnego konfliktu, bowiem podobny zespół, znaczy zespół o podobnej nazwie, funkcjonował w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj Ed i Tom musieli ustąpić, wymyślając nową nazwę. Tę nazwę nową wymyśliła babcia jednego z nich. Więcej na temat brytyjskiej chemii przemysłowej już jutro w potrójnym paśmie przenoszenia. Początek kilka minut po północy, to już będzie niedziela. A do tego czasu takie wprowadzenie trochę nie wprost, bowiem dołożymy jeszcze jedną osobę do tej całej układanki. Otóż dołożymy Jamesa Murphy'ego, czyli lidera LCD Sound System, który miał czas na eksperymentowanie z muzyką The Chemical Brothers. I w ten oto sposób zremiksował utwór The Boxer. Boxer, DFA Version i The Chemical Brothers w programie trzecim jako zapowiedź cyklu Brytyjska chemia przemysłowa. Plan jest następujący. W jutrzejszym wydaniu audycji potrójne pasmo przenoszenia. W związku z jubileuszem 30 lat działalności tego zespołu rozpocznę prezentację kolejnych albumów, jak i epek tego brytyjskiego duetu. Nazbierało się tego całkiem sporo. Myślę, że dysponuję 80%, myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że mam dyskografię. Oczywiście wszystkie albumy, ale epek było tak dużo, że trudno byłoby to wszystko jakoś chyba posiadać. Nie wiem, czy jest ktoś taki, co posiada wszystkie, absolutnie wszystkie wydawnictwa The Chemical Brothers. I właśnie w związku z działalnością 30 lat, z 30-leciem funkcjonowania na scenie, postanowiłem, żeby przywołać, przypomnieć, a może zapoznać tę młodszą część publiczności z twórczością Eda Simonsa i Toma Rowlandsa. To już jutro po północy w potrójnym paśmie przenoszenia. A wracając do wspomnianego już Jamesa Murphy'ego, czyli lidera LCD Sound System, ale też głowy wytwórni DFA, no to przecież ów gentleman stworzył kapitalny utwór, kapitalny remix Love is Lost Davida Bowie. I oparł tę muzykę na klaskaniu Steve'a Reicha. Była taka koncepcja w muzyce, wymyślona właśnie przez tego amerykańskiego kompozytora, ażeby niektóre z utworów po prostu polegały w budowie, w tym szkielecie, w tej całej konstrukcji właśnie na klaskaniu. Połączył Davida Bowie, połączył myśl Steve'ego Reicha i dodał to coś od siebie.

programie trzecim Love is Lost, ale w remiksie. Na remiksie przygotowanym przez Jamesa Murphy'ego, czyli szefa wytwórni DFA, jak również lidera LCD Sound System. Utwór, tak jak już wspominałem przed jego prezentacją, został stworzony na bazie po pierwsze oczywiście muzyki Davida Bowie, a po drugie na bazie koncepcji Steve'a Reicha, czyli na bazie koncepcji muzyki klaskanej. Całość była swoistym suplementem do albumu The Next Day, a samego Jamesa Murphy'ego można również usłyszeć na perkusji na tej ostatniej płycie Black Star. Owa kompozycja pojawiła się zarówno w rozszerzonym wydaniu płyty albumu The Next Day, jak również na białym winylu. A no właśnie, na białym winylu. Record Store Day. Anagram Margana. Pewnie będą Państwo wędrować jutro między półkami, w małych sklepach szukać, to tam. Taką mam przynajmniej nadzieję. Szukać oczywiście muzyki wytłoczonej zarówno na płytach kompaktowych, jak i na płytach winylowych. Wytłoczonych właśnie. To jest bardzo ważne. Bowiem po pierwsze, płyty kompaktowe, co wcale nie jest chyba takie oczywiste, są nośnikiem, który się również tłoczy. Nie wypala w nagrywarce gdzieś komputera, tylko się również tłoczy. I tutaj w związku z tym pojawia się pierwsza kwestia związana z tym, czy, no właśnie, z takim pytaniem, czy płyty winylowe wraz z upływem czasu tracą na swojej jakości, czy ta muzyka niejako wyparowuje. Ostatnio mama mnie zapytała, czy te płyty, stare płyty kompaktowe, to jeszcze wciąż działają. Mówię, mama, oczywiście, że działają. Działają, nawet wyciągnąłem jedną taką płytę, to był album The Cure z roku 89. Działa wyśmienicie, do tej pory. Co prawda nie podpisałbym się pod, no właśnie, pod tym całym przekazem marketingowym, jaki towarzyszył płytom kompaktowym w latach 80., czyli przekazem o tym, że to płyty niezniszczalne, że znacznie bardziej trwałe niż winyle. No tak nie jest. Co nie zmienia faktu, że jeśli dbamy o płyty kompaktowe, a dbać trzeba, mam wrażenie, bardziej niż o winyle, jeśli nie zarysujemy gdzieś takiej płyty, czyli nie damy szansy powietrzu, żeby przedostało się przez tę pierwszą warstwę, przez tę ochronę, to płyta się nie utleni. Jeśli trzymamy ją w dobrych warunkach, jeśli dbamy o te kompakty, to właściwie płyta kompaktowa po tych 30 czy 40 latach nie powinna się zużyć, nie powinna się utlenić, nie powinna wyparować. Inaczej sprawy się mają z tymi płytami wypalanymi, kompaktowymi. Czyli płytami, które albo są wypalane w komputerze, albo kiedyś jeszcze, nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale były takie rekordery, które się rejestrowało, nagrywało się w czasie rzeczywistym z kompaktu na drugi kompakt. Było kilka firm i te płyty były właśnie w ten sposób zapisywane. Tam nie było tej warstwy ochronnej, zatem w większości przypadków, jeśli płyta była nieużywana, nie była słuchana, no to takie krążki po prostu wyparowały i tej muzyki, czy to muzyki, a może jakieś dokumenty w postaci, nie wiem, zdjęć, listów, cokolwiek, po prostu zapis danych na płycie CD, no z czasem najzwyczajniej wyparowuje, jeśli nie jest taka płyta używana. Bo mam też CD-ery w swojej kolekcji, mające dziś 40 lat, a że słuchałem jak opętany przez pierwsze 2, 3, 4 lata, to te płyty bardzo dobrze funkcjonują i do dnia dzisiejszego. Co innego jest z płytą winylową. Płyta winylowa ma to do siebie, że nie lubi kurzu. No właśnie. Przepraszam. Ten kurz to największy wróg płyt winylowych. W każdym razie, no właśnie, płyty winylowe powinny sobie gdzieś tam leżeć przede wszystkim w pionie, powinny być w koszulce antystatycznej, dopiero później w okładce. A mówię o tym wszystkim, no bo jak państwo się jutro gdzieś, właściwie dziś, wybiorą się w ramach święta Record Store Day, to warto zwrócić uwagę na te wszystkie wskazówki i na dokładkę oczywiście wziąć ze sobą smartfona, który zazwyczaj jest zaopatrzony w internet i bacznie sprawdzać, czy aby nie za drogo, czy aby można byłoby się troszkę potargować. Z tym targowaniem u mnie jest różnie, ale może państwu to lepiej idzie. No są, jak wiadomo, kultury, które wręcz nakazują targowanie się. No bo jeśli nie ma targowania, to jakiś niesmak. To w ogóle jakieś potężne faux pas. No ale my nie o targowaniu, a o Record Store Day, czyli o święcie małych sklepów z płytami. Właściwie dziś to po prostu sklepów z płytami, bo tych sklepów z płytami po prostu najzwyczajniej jest coraz mniej. Czy to małe, czy duże. Myślę, że po prostu dziś moglibyśmy mówić najzwyczajniej o święcie sklepów z płytami. Jak również o święcie sklepikarzy. Często ludzi z pasją, często wiedzących, gdzie, jaka płyta, kiedy należy się spodziewać wznowienia, a kiedy popytać o oryginał. No właśnie, tutaj dochodzimy do tego wątku dotyczącego płyt oryginalnych, czyli w przypadku płyt winylowych, tak zwanych first pressów. No i mam dzisiaj ze sobą twórczość Andrzeja Kurylewicza, małą taką twórczość, twórczostkę ośmiominutową z wąsem, twórczostkę, która oscyluje wokół, no właśnie, kompozycji Andrzeja Kurylewicza oraz dużego big bandu radiowego. Specjaliści pewnie już czują, co chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć o drugiej części serii Polish Jazz. Z serią Polish Jazz jest taka przedziwna historia, że te płyty właśnie pierwotne, pierwsze, te first pressy, często z lat 60., często wyceniane dziś na kilkaset złotych. Co tu dużo mówić? Lepiej brzmią niż te wydane w roku, nie wiem, 2015 na przykład. Również na winylu przecież. Również w serii Polish Jazz. Kiedyś robiliśmy tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej swoisty test takich płyt. No właśnie tych... To była sytuacja, gdzie mieliśmy do czynienia nawet z taśmą matką. Chodziło o Astigmatic Krzysztofa Komedy. I kiedy została zaprezentowana współczesna wersja, współczesna płyta, współcześnie wytłoczona płyta Astigmatic Komedy, to tak jakby nagle ktoś wylał mleko w powietrzu. Byliśmy za jakąś mgłą albo mgłą, jak właściwie powinienem powiedzieć. To wszystko było znacznie mniej ostre niż ten sam album sprzed kilkudziesięciu lat. Tak samo jest z Kurylewiczem, tak samo będzie z drugą częścią serii Polish Jazz i z tym pierwotnym, pierwszym wydaniem z lat 60.

programie trzecim, Baby Bump. Utwór, który z jednej strony często po prostu gdzieś tam podpinano pod szyld ArpLife, czyli zespół, który współtworzył Andrzej Korzyński, między innymi z pierwszym redaktorem redakcji muzyki, szefem redakcji muzyki, Mateuszem Święcickim, ale też po prostu pod nazwiskiem Andrzej Korzyński. Ten utwór się również pojawił w zależności od płyty, w zależności od czasu, kiedy ta kompozycja była po raz kolejny wydawana. Kompozycja napisana na potrzeby Człowieka z Marmuru, Andrzeja Wajdy. Znowu Andrzej Wajda. Wszyscy jesteśmy z Wajdy po prostu. No i ta słynna scena, kiedy Agnieszka wędruje korytarzami telewizji polskiej. Przywołuję dzisiaj postać Andrzeja, no bo 18 kwietnia minął rok, odkąd odszedł. Fantastyczny facet. Człowiek nie dość, że bardzo utalentowany, to jeszcze radosny, to jeszcze zawsze z jakimś dowcipem, zawsze z jakąś fajną puentą. Kolega wielu, przyjaciel już mniejszej pewnie liczby, ale tych przyjaciół miał również kilku, pewnie kilkunastu nawet, między innymi też reżyserzy filmowi, z którymi, jak wiadomo, współpracował. Tej nocy chciałbym przywołać jedną z płyt, która została opublikowana po tym, jak zdobyto ścieżkę dźwiękową do filmu stworzonego przez Andrzeja Żuławskiego, czyli właśnie przyjaciela Andrzeja Korzyńskiego. Muzyka do trzeciej części nocy. O filmie może za chwilę. Teraz chciałbym powiedzieć, że kiedy zastanawiam się nad jego twórczością, kiedy przyszedłem tutaj do Trójki i mówiłem o Andrzeju Korzyńskim, to było na początku tego wieku, to właściwie wszyscy jakoś tak reagowali dziwnie na jego postać. Nie mogłem zrozumieć dlaczego. Później pojąłem, że po prostu Andrzej pośliznął się na tym szczęsnym, nieszczęsnym mydełku Fa. No i Speak, Speak to Lipan i cała seria tego typu nagrań, które były zdecydowanie lżejsze niż to wszystko, co działo się w jego twórczości w latach 60. No i Andrzej został, najzwyczajniej mówiąc po gomrowiczowsku, upupiony. To znaczy przylepiono mu łatę, że to właśnie kompozytor takiej muzyki, nie zastanawiając się, co robił w latach 60., co robił w latach 70. A w latach 70., na początku lat 70. właśnie stworzył muzykę do trzeciej części nocy, czyli filmu, w którym grała między innymi Małgorzata Braunek, czytająca Apokalipsę, filmu wojennego, opowiadającego o takiej wizji apokaliptycznej, a zarazem z drugiej strony też onirycznej. I tak oto przedstawia się muzyka do tego filmu, muzyka, która została wydana na 10-calowej płycie winylowej przez Brytyjczyków, przez wytwórnię Finders Keepers, którą dowodził Andy Vogel. We'll be right back. programie trzecim, pierwsza część trzeciej części nocy, pierwsza strona 10-calowej płyty winylowej z muzyką Andrzeja Korzyńskiego. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Irena Dan i mówiący te słowa Michał Margański. Do usłyszenia jutro w nocy w potrójnym paśmie przenoszenia. Oczywiście warto ten cały wątek korzonka Andrzeja Korzyńskiego zakończyć czymś najbardziej znanym chyba. Dobranoc.